कितनी दूर फेलिपे, लेखन जेनेविव ग्रे, चित्र एन ग्रिफेल्कोनी, भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेनू शर्मा। जेनेविव ग्रे का जन्म जोन्सबर्ग आर्कैनसा में हुआ था। उन्होंने एरिजोना विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री पाई। शिक्षिका के रूप में काम करते हुए उन्होंने कई बाल पुस्तकें और कक्षाओं में इस्तेमाल की जा सकने वाली शिक्षा सामग्री भी रची। एन ग्रिफेल्कोनी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उन्होंने अनेक बाल पुस्तकों के लिए चित्र आंके हैं, जिनमें उनकी अपनी रचना ट्रॉय ट्रम्पेट भी शामिल है। शिक्षिका, लेखिका और चित्रकार मिस ग्रिफेल्कोनी ने कई साल मैक्सिकन इंडियन लोगों के इतिहास की शोध करते और मेक्सिको की यात्रा करते बिताए हैं। लेखिका की कलम से कर्नल हुआन बाउतिस्ता का अभियान स्पैनिश मेक्सिको से कैलिफोर्निया इसलिए भेजा गया था ताकि वहां तक पहुंचने का भूमार्ग खुले और आल्टा कैलिफोर्निया कहलाने वाला विशाल खाली इलाका, जो आज अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है, उसे आबाद किया जा सके। वहां जाकर बसने वाले लोग इस कहानी के किरदारों की ही तरह कुलियाखान मेक्सिको से अप्रैल 1775 में निकले थे और 4 जनवरी 1776 को सैन गैब्रियल पहुंचे थे। 12 परिवार सैन गैब्रियल में बस गए और बाकी सैन फ्रांसिस्को बे गए और 17 सितंबर 1776 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को प्रेसिडियो की स्थापना की। बाद में कर्नल आंजा मेक्सिको वापस लौट गए, पर ये परिवार कैलिफोर्निया में ही रहते रहे। उनके वंशज आज भी वहीं रहते हैं। फेलिपे मेक्सिको में रहता था। उसकी छोटी सी बुर्रो गधी फिलोमिना उसकी दोस्त थी, पर जब फेलिपे के परिवार ने कर्नल आंजा के कैलिफोर्निया अभियान से जुड़ने का फैसला किया, फेलिपे के चाचा कार्लोस ने कहा कि उन्हें फिलोमिना को छोड़ जाना होगा, पर फेलिपे ने उसे कारवां के दूसरे मवेशियों के बीच छिपा लिया। सफ़र बेहद लंबा और मुश्किल था। मुसाफिरों ने भारी परेशानियां झेली। रास्ते में कई मवेशी मारे गए, पर फेलिपे और उसका परिवार बच गया। फिलोमिना भी बच गई। इतिहास की यह आई कैन रीड किताब कर्नल हुआन बाउतिस्ता दे आंजा के 1775 के कैलिफोर्निया अभियान को फिर से रचती है। जेनेविव ग्रे के संवेदनशील शब्दों में कही गई इस कथा को एन ग्रिफेल्कोनी के चित्र जीवंत बना देते हैं। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं ब्रैड इरविन के लिए। आइए सुनते हैं कहानी। फेलिपे अपने चाचा कार्लोस, चाची मारिया और अपने 6 चचेरे भाई बहनों के साथ रहता था। फिलोमिना उसकी दोस्त थी। वह छोटी सी गधी थी। फिलोमिना बड़ा ही शोर करती थी, पर थी छोटी सी, इतनी छोटी कि वह खेत में मदद तक नहीं कर पाती थी। चाचा कार्लोस ने खेत में मक्की उगाने की कोशिश की, पर ज़मीन उपजाऊ ही नहीं थी। फेलिपे अक्सर भूखा रहता था, उसके चचेरे भाई बहन भी, और मेक्सिको के उनके कस्बे के तमाम दूसरे लोग भी। एक दिन कस्बे के चौक में फेलिपे और फिलोमिना ने एक अफसर को देखा जो भीड़ से बात कर रहा था। मैं कर्नल आंजा हूँ, अफसर ने कहा। मेक्सिको के वायसराय को 30 परिवारों की ज़रूरत है जो कैलिफोर्निया में जा बसने को तैयार हों। वहाँ ज़मीन उपजाऊ है, खेती बाड़ी और पशुपालन के लिए बढ़िया है। हर परिवार को कपड़ा, भोजन, घोड़े और पालतू जानवर मिलेंगे मुफ्त। अगर घोड़ों से सफ़र करें तो कैलिफोर्निया 4 महीने की दूरी पर है। मेरे सिपाही और मैं आप लोगों को वहां तक ले जाएंगे। कौन कौन जाना चाहेगा? खाना, कपड़े, फेलिपे ने फुसफुसाकर कहा। तब वह ज़ोर से बोला, मैं चलूँगा। दूसरे भी चिल्लाने लगे, हम कैलिफोर्निया चलेंगे। फिलोमिना भी चीखी, ढेंचू ढेंचू। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि घोड़े बिदक कर पीछे हटे और सुअर चिचियाने लगे। इस गधी को यहाँ से हटाओ, कर्नल आंजा गरजे। फेलिपे चाचा कार्लोस को खबर देने घर दौड़ा, पर चाचा कार्लोस ने कहा, कैलिफोर्निया बहुत दूर है। तो इसकी परवाह किसे है, चाची मारिया ने कहा। हम यहाँ मेंढकों से रहते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन और कपड़ों की ज़रूरत है। सो वे नाम लिखवाने गए। मैं फिलोमिना को अपने साथ कैलिफोर्निया ले जाऊंगा, फेलिपे ने कहा। बिल्कुल नहीं, चाचा कार्लोस बोले, वह काम करने के लिए बहुत छोटी है। वह बड़ी कब होगी, फेलिपे ने पूछा। जब उसके कंधे तुम्हारे जितने ऊंचे हो जाएंगे, चाचा कार्लोस ने कहा। पर तब तक तुम कैलिफोर्निया में होगे। ढेंचू ढेंचू, फिलोमिना गा उठी। उसकी बात सिर्फ फेलिपे समझा। फिलोमिना भी उसके साथ कैलिफोर्निया चलने वाली थी। हमें रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करना होगा, कर्नल आंजा ने बताया। हमें रास्ते में दोस्ताना इंडियन, अमेरिका के मूल निवासी मिलेंगे, और ऐसे भी जो कतई दोस्ताना नहीं हैं। सफ़र मुश्किल होगा। आखिरकार सफ़र की तैयारी पूरी हुई। कर्नल आंजा ने कारवां की अगुवाई की। उनके पीछे सिपाही चले, तब थे परिवार। उनके पीछे और सिपाही चले, उनके भी पीछे थे रसद ढोने वाले खच्चर, और सबसे आखिर में थी फिलोमिना। फेलिपे घोड़े पर सवार था, उसके चचेरे भाई बहन होसे और रूबेन भी। फेलिपे ने फिलोमिना को तलाशा। फेलिपे ने फिलोमिना को उसे आवाज़ लगाते सुना, ढेंचू ढेंचू। घोड़े चमके, उनकी लगामें तन गईं। खचरों ने चौंक कर लदा हुआ सामान ही गिरा दिया। मवेशी डरकर झाड़ियों में भागे। कारवां रुक गया। उस बुर्रों को दफा करो, कर्नल आंजा ने गुस्से से हुक्म दिया। पर इतनी भगदड़ मची थी कि किसी ने हुक्म सुना ही नहीं। सारे सिपाही मवेशियों को इकट्ठा करने में लगे थे। उस दिन देर दोपहर कर्नल आंजा ने एक नदी के पास रुकने का हुक्म दिया। हम रात के लिए यहीं डेरा डालेंगे, वे बोले। आदमियों ने खचरों पर लदा सामान उतारा और तंबू गाड़े। औरतों ने चूल्हे सुलगाए और खाना पकाना शुरू किया। बच्चे जंगलों में खेले। फेलिपे ने फिलोमिना को खचरों के साथ घास चरते पाया। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ फिलोमिना, फेलिपे ने फुसफुसाकर उसके कान में कहा। फिलोमिना ने अपना सिर फेलिपे की छाती पर टिका दिया। अगली सुबह एक सिपाही ने बिगुल बजाया। फिलोमिना साथ में गा उठी, ढेंचू ढेंचू। सभी लोग हड़बड़ाकर जाग गए। यह बुर्रो उतनी बुरी भी नहीं है, कर्नल आंजा बोले। इसके बाद से फिलोमिना हर सुबह गाती। जागने का वक्त हो गया है, चचा कार्लोस भी उससे खुश लगते। कुछ दिनों बाद वे एक पहाड़ी दर्रे तक पहुँचे। चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें थीं। कर्नल आंजा को डर था कि कहीं इंडियन हमला न कर दें। अपाचे जासूस उन चट्टानों पर चढ़कर देखेंगे, उन्होंने कहा। इस चेतावनी के बाद वे घाटी में आगे बढ़े। उस रात कोई नहीं सो सका। पूरी रात फेलिपे ने कान लगा अपाचियों की आहट सुनने की कोशिश की। उसे लगता रहा कि कुछ जासूस हैं, पर ये तो सिर्फ छायाएं थीं। भोर होते ही कारवां फिर से चल पड़ा। किसी ने नाश्ता नहीं किया। दोपहर तक हम महफूज हो जाएंगे, कर्नल आंजा ने कहा। हम तभी खाएंगे, कैलिफोर्निया को तो एक अच्छी जगह होना होगा, चाची मारिया ने शिकायत की। अगर हम वहाँ कभी पहुँचे तो, चचा कार्लोस ने शंका से भर कहा। अब वे एक रेगिस्तान तक पहुँचे। वे अगले कई सप्ताह आगे बढ़ते रहे, रेगिस्तान के मीलों मील, तब और भी मील पार करते गए। हम घर से पिछली गर्मियों में निकले थे, फेलिपे बोला। अब सर्दियां आने ही वाली हैं, पर कैलिफोर्निया तो आया ही नहीं। हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, कर्नल आंजा ने कहा। सैन गैब्रियल केवल 2 महीने दूर है। सब इतना थक चुके थे कि किसी को अब परवाह ही नहीं थी। 2 महीने 2 साल सब एक ही बात है, चाची मारिया बुड़बुड़ाई। वे एक नदी तक पहुँचे। उसके किनारे किनारे इंडियन बसे हुए थे। ये पीमा इंडियन हैं, कर्नल आंजा ने बताया, वे दोस्ताना हैं। इंडियन लोग उनके लिए खाना लाए। जब चाची मारिया ने उन्हें पीने के लिए चॉकलेट दिया, उन्होंने मुंह बिसूरे और उसे थूक दिया। अपाचे इनसे बेहतर थे, चाची मारिया ने कुछ चिढ़कर कहा। कारवां ने वहाँ 3 दिन बिताए। फेलिपे ने पानी के कनस्तरों को भरा, मवेशियों की देखभाल करने में मदद की। चाचा कार्लोस को बड़ा अचरज हुआ, क्या फेलिपे अब काउबॉय बन गया है? उन्होंने चाची मारिया से कहा, अब आगे और क्या क्या होगा? एक दिन इंडियनों ने एक दावत दी। फेलिपे ने ढेर सारा राजमा और मक्की खाई। तब एक आदमी ने उसे फिलोमिना के लिए तरबूज काटने में मदद की, पर फिलोमिना को वह अच्छे ही नहीं लगे, सो फेलिपे ने उसके हिस्से का तरबूज खा लिया। कारवां अब रेगिस्तान में आगे बढ़ता चला। ठंडी हवाओं ने रेत और धूल उड़ाई। अब लगभग कहीं भी पानी नहीं था, मवेशियों के लिए घास भी नहीं थी। फिलोमिना को खाने के लिए बस कुछ खरपतवार ही मिली। ठंड इतनी थी कि फेलिपे और फिलोमिना साथ साथ सोते ताकि कुछ गर्म रह सकें। बाकी मवेशी पूरी रात खड़े रहते, भूखे और ठिठुरते, हवा की ओर पीठ किए। एक सुबह फेलिपे को 9 खच्चर मरे हुए मिले। कर्नल आंजा ने उदासी से भर कहा, न चारा न पानी, यह करिश्मा ही है कि कुछ पशु अब भी बचे हुए हैं। अगर मवेशी भूख और प्यास से मर रहे हैं तो लोग भी मर सकते हैं, चाचा कार्लोस ने कहा। फेलिपे अपने थके हारे घोड़े के पास चल रहा था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। उसने भूखे प्यासे मवेशियों को अचानक गिरते और मरते देखा। उस रात चाचा कार्लोस बोले, हमें सूखी नदी में गड्ढे खोदने चाहिए ताकि मवेशियों के लिए पानी तो मिले। फेलिपे ने फिलोमिना से कहा, मुझे आज रात पुरुषों की मदद करनी है, पर तुम गर्म रहोगी। उसने अपने चचेरे भाई बहनों से पूछा, फिलोमिना के साथ कौन सोना चाहता है? मैं, सभी जोर से बोले। फेलिपे पूरी रात जुटा रहा, पानी के गड्ढे खोदता रहा। वह मवेशियों को एक एक कर पानी पीने लाया। वह यह भूल गया कि वह खुद भी कितना थका हुआ है। आखिरकार भोर हुई। तब तक 96 पशु मर चुके थे, पर कारवां को आगे बढ़ना ही पड़ा। फेलिपे को कुछ अजीब सा दिखा। यह सफ़ेद सफ़ेद क्या है? उसने जानना चाहा। बर्फ, कर्नल आंजा ने जवाब दिया। तुम मेक्सिको में जहाँ रहते हो वहाँ तुमने बर्फ देखी ही नहीं है। उस रात वे लोग छोटी छोटी आगों के गिर्द कंबल लपेटे बैठे, पर फिर भी सबको खूब ठंड लगी। अगली सुबह आसमान साफ था। फेलिपे ने दूर पहाड़ों पर नज़र डाली, वे बर्फ से झक सफ़ेद हो चुके थे। अरे, कैलिफोर्निया में बर्फ और हिम के सिवा कुछ भी नहीं, चाचा कार्लोस चीखे। घर में हम गरीब ज़रूर थे, पर कम से कम गर्म तो थे। क्या तुम वापस लौटना चाहते हो? चाची मारिया ने आंखें तरेर कर पूछा। पर फेलिपे को अपने कंधों पर सूरज का ताप महसूस हो रहा था। देखो, चचेरी बहन रूबेन चीखी, बर्फ़ कुछ पिघल रही है। ढेंचू ढेंचू, फिलोमिना ने खुशी जताई। पहाड़ सामने ही थे। उसने पानी को पहाड़ी झरनों में कलकल बहते सूंघ लिया था। उसे सर्दियों की घास की गंध आई जो वादियों में उग रही थी। घोड़ों की रफ्तार भी तेज हो गई। उस दोपहर वे पहाड़ों की तलहटी पर जा पहुँचे। वहाँ सबके लिए पानी था और मवेशियों के लिए लहलहाती घास। हमने आखिर अपना मकसद हासिल कर ही लिया, फेलिपे खुशी से चीखा। फेलिपे ने थके हारे पशुओं पर लदा बोझा उतारने में मदद की। वह उन्हें घास तक ले गया। यही सफ़र का मुश्किल दौर था, कर्नल आंजा ने कहा, बाकी का सफ़र अब आसान होगा। शुक्र है खुदा का, चाची मारिया ने कहा। उन्होंने सप्ताह भर वहीं आराम किया, तब पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। हर ओर ऊंचे पेड़ और हरी घास थी। फेलिपे को सूरजमुखी और जंगली अंगूर मिले। नदी के पानी पर सूरज पूरी तेज़ी से चमक रहा था। नदी में भरपूर मछलियाँ थीं। पर कैलिफोर्निया भला कहाँ है, फेलिपे ने पूछा। यही तो कैलिफोर्निया है, कर्नल आंजा ने बताया। हम लगभग सैन गैब्रियल पहुँच गए हैं। फिलोमिना को देखो तो ज़रा, रूबेन बोली, वह बड़ी हो गई है। उसके कंधे अब फेलिपे जितने लंबे हो चुके हैं, चाची मारिया ने कहा। ढेंचू ढेंचू, फिलोमिना ने फक्र से गाया। उसने फेलिपे को अपनी पीठ पर बैठा सवारी करने दी। उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं। वह छोटे गोल चक्रों में दौड़ शान बघारने लगी। यह तो हमारे काउबॉय की घोड़ी ही है, चचा कार्लोस ने कहा। जब हम अपना नया घर बनाएंगे वह लट्ठे खींचेगी, रूबेन बोली। और हल भी, चाचा कार्लोस बोले। अरे आराम से, चाची मारिया ने कहा। हमारी छोटी से बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त न करवाना। उन्होंने फिलोमिना की नाक सहलाई। आखिरकार कारवां पहाड़ों के बीच से निकला। उन्हें सामने हरी भरी पहाड़ियाँ दिखीं जो लहराते हुए समुद्र की ओर बढ़ रही थीं। सैन गैब्रियल मिशन के पादरी उनसे मिलने आए। हम अंततः घर आ ही पहुँचे, फेलिपे ने फुसफुसाकर फिलोमिना से कहा। और फिलोमिना ने गाया, ढेंचू ढेंचू।